जान वफा जान जहां तू ही मेरी जान, तेरे हुस्न पे है कुर्बान ये ज़मीं आसमां दो जहां। जो चाहे रख लेना।